na mesa na boye na koku fase na bo pauvre na ngai bana ya ngai bo mwana na swaka te kaka nzambe na kosambela mosolo ezali nzoka diabolo lokola ezali mpe nzambe ya nse mosolo ezali mai ebale mpo ya kotambwisa la vi kasi mposo ya mosolo ekosilaka te bazwa bakena mpe batika mosolo ezali eloko malamu kasi takuzo yaka ndongo mbongo ngai na mesa na boye na kokufase na bo pauvre na ngai bana ya ngai bo mwana nazwaka te kaka nzambe na kosambela mosolo ezali nzoka diabolo lokola ezali mpe nzambe ya nse mosolo ezali mai ebale mpo ya kotambwisa la vi kasi mposo ya mosolo ekosilaka te bazwa bakena mpe batika mosolo ya mingi ezali balekeba na ntango ya kosukola ekomela yo ata koleki nga na koka te nayiba mpo te na mona mpasi likola mbongo mosolo ezali fungola ya bisengo yango mpe pase partout ke bamama mosolo ezali fungola ya bomengo yango mpe ya prizo na kosede te ya bomengo yango mpe ya cimetière na kosede